ye na koro banini paya manina adiye mwana moto o monina salaka na makanisie liboso nde obimisa likambo ya lolenge oyo yo mawate ale bonganze boyokani oyo yangana ya tongo pokwanze mandambo tokosuka wapi yeye jeme awa korokotela ngai na motema bote ekilipurendete kompatelo mama Conseil le lilo avec Ipaza Kofio. Bye.